Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small talk Kısa sohbet 1 Kısa sohbet 1 خذ راحتك Rahatınıza bakın. Rahatınıza bakın. El beytu beytuk. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Mâzâ tuhibbu hadratuka en teşrab? Ne içmek istersiniz? Ne içmek istersiniz? Etuhibbul musîka? Müzik sever misiniz? Müzik sever misiniz? Ana uhibbul musika el klasikiyye. Klasik müzik severim. Klasik müzik severim. Hâzihi sidiyati. CD'lerim burada. CD'lerim burada. Ata'zifu ala aletin musikiyye? Bir müzik aleti çalıyor musunuz? Bir müzik aleti çalıyor musunuz? هذه قيثارتي. Gitarım burada. Gitarım burada. أتحب أن تغني؟ Şarkı söylemeyi sever misiniz? Şarkı söylemeyi sever misiniz? عندك أطفال؟ Çocuklarınız var mı? Çocuklarınız var mı? Aindaka kelb? Köpeğiniz var mı? Köpeğiniz var mı? Aindaka kitta? Kediniz var mı? Kediniz var mı? Huna tujadu kutubi. Kitaplarım burada. Kitaplarım burada. أقرأ حالياً هذا الكتاب. Şu sıralar bu kitabı okuyorum. Şu sıralar bu kitabı okuyorum. ماذا تحب أن تقرأ؟ Ne okumayı seviyorsunuz? Ne okumayı seviyorsunuz? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Konsere gitmeyi sever misiniz? Konsere gitmeyi sever misiniz? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Tiyatroya gitmeyi sever misiniz? Tiyatroya gitmeyi sever misiniz? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Operaya gitmeyi sever misiniz? Operaya gitmeyi sever misiniz? Er-raca'u el-zihab ila www.book2.de limutala'atil kutub ma'a dros as-sawtiyyah.